mało obiektywnie. Znają ten utwór Państwo bardzo dobrze, prawda? Też się z tego cieszę. Mariusz Owczarek, witam w audycji Mało Obiektywnie i od razu witam także mojego gościa Kuba Więcek. Dobry wieczór. Cześć Kuba. Najpierw gratulacje Mateusz za płytę Another Raindrop twojego tria. I od razu cię spytam o ten mini koncert, który wykonaliście z Jankiem Młynarskim podczas gali mateuszowej. Tak, Janek jest osobą, która mnie już inspiruje od dłuższego czasu. Jest bardzo wszechstronnym muzykiem, który się porusza w różnych dziedzinach muzyki. No i właśnie niestety Michał i Łukasz z mojego zespołu akurat byli na trasie koncertowej z Arturem Dudkiewiczem. No i tak myślałem, że mogę zagrać solo, ale wiedziałem, że już występ solowy saksofonu będzie na tym wydarzeniu, więc stwierdziłem, że właśnie zaproszę Janka do wspólnego mini koncertu. No i się tak też złożyło, że dopiero co wróciłem z Nowego Jorku, gdzie kupiłem taki nowy instrument, się nazywa syntezator OP1, no i stwierdziłem, że go użyję. Wypróbuję, że to będzie idealny moment na próbę. No i właśnie Janek właśnie też się interesuje takimi bardziej elektronicznymi brzmieniami, więc stwierdziliśmy, no tak, że oboje... nieodżałowany 15 minut projekt. Choćby. Dokładnie. To są naprawdę... Właśnie rok temu byłem na koncercie Janka, jak grał ten koncert, to było dla mnie niesamowite doświadczenie tego. No i od tego czasu w sumie z Jankiem się regularnie spotykamy w różnych konstelacjach, ćwiczymy sobie razem. No i nawet ostatnio założyliśmy taki zespół, który nazywa się Medal. W skład tego zespołu wchodzą Grzegorz Tarwit na fortepianie i Max Mucha na kontrabasie, czy właśnie na gitarze basowej. Mamy przeróżne możliwości instrumentalne i jakby brzmieniowe, także gramy zarówno i bardzo cichutko akustycznie, no i bardzo elektronicznie, idąc nawet w stronę noise'u. Są jakby przeróżne możliwości tego zespołu. Bardzo ciekawe chwile z nimi przeżyłem. Przed wejściem na antenę mówiłeś mi, że jesteś teraz także w trakcie dopełniania obowiązków na uczelni? Tak. W zeszłym roku ukończyłem licencjat na Akademii w Kopenhadze, w Konserwatorium Kopenhaskim. No i już na ostatnim roku pomieszkiwałem w Warszawie. No i bardzo mi ta Warszawa się spodobała. No i po prostu stwierdziłem, że fajnie by było dokończyć ogólnie magisterkę, ale już nie męczyć się do dojeżdżania do Kopenhagi, więc stwierdziłem, że będzie mi bliżej dużo do Krakowa. No i właśnie jestem po sesji, zdałem egzaminy moje pierwsze, indeks w ręce miałem po raz pierwszy w życiu, także bardzo ciekawe, bardzo fajnie studiować też tutaj w Polsce. Studiować jest, tak jak mówisz, dobrze, ale przede wszystkim grasz koncerty. Grasz koncertów dużo i różnych koncertów. Mm-hmm. Bo jesteś zaangażowany, wiadomo, trio to jest podstawowa sprawa, ale przecież także na płycie choćby Franka Pospieszalskiego też się pojawiłeś w jego sekstecie. Tak. To jest zresztą, tak nawiasem mówiąc, moim zdaniem jedna z najbardziej niedocenionych polskich jazzowych płyt roku ubiegłego. Masz też takie poczucie, że gdzieś to za szybko ta płyta nam przemknęła? Tak, mam takie wrażenie, tym bardziej, że właśnie Franek poruszył wiele takich elementów muzycznych, których właśnie się nie porusza za często. Jest naprawdę bardzo zaskakująca płyta. Każdy utwór nas przenosi w inne rejony. Bardzo, bardzo ciekawa. Słucha się jej na jednym tchu. First Level. Polecamy Państwu tę płytę raz jeszcze. Franciszek Pospieszalski, Sextet. Możliwe, że nam się uda w maju takie parę koncertów zagrać. O! To jest bardzo dobra wiadomość. A propos koncertów, ten warszawski najbliższy, tak, to będzie 10 lutego. 10 lutego w Romie. Jest to dla nas bardzo ważny koncert, dlatego że dawno nie graliśmy w Warszawie, od tego czasu dużo się zmieniło. Zagraliśmy dużo koncertów, zespół, jakby mam wrażenie, wszedł na inny poziom, można powiedzieć. Z tym materiałem się bardzo ograliśmy, każdy go dobrze zna, gramy go dużo inaczej. Trochę czasu minęło, więc go przearanżowałem. Właśnie dodaliśmy nowe instrumenty, nawet... Będzie OP1 też? Będzie OP1, będzie nawet taki syntezatorek organel. Będziemy gwizdać, będziemy śpiewać, będzie wszystko, czego się nie spodziewacie. Będą nowe utwory, nowe kompozycje właśnie, które już trochę sugerują kolejne nagranie, które prawdopodobnie się odbędzie w tym roku. Czyli druga płyta tria? Mogę tak zdradzić, tak, że będzie druga płyta i będzie trochę inna, a nawet bardzo inna. Jeszcze sam do końca nie wiem, nie jestem w stanie sprecyzować jak bardzo, ale na pewno chciałbym znaleźć się trochę w innych rejonach. Wspominałeś o śpiewaniu. A śpiewanie jest dla saksofonisty ważne? Powinno być ważne? Jak to jest? Wydaje mi się, że śpiewanie jest ważne dla każdego muzyka. Jakby śpiewanie jest taką najbardziej, wydaje mi się, szczerą formą ekspresji. Bo nas nie blokuje tak naprawdę to, że nie wiem, mamy zły słuch albo nie wiem, cokolwiek. Po prostu to, co chcemy śpiewać, od razu z naszego mózgu przechodzi i nie mamy żadnych właśnie blokad technicznych. Przechodzi na aparat i tak, w przestrzeń. Dokładnie. Nie wiem, mój taki właśnie jeden z mistrzów, Likonic, on właśnie bardzo, bardzo cenił śpiewanie. Miałem właśnie z nim takie ćwiczenie, że tak jak na przykład w trakcie, nie wiem, grania standardów są wymiany bębny kontra saksofon, tak samo właśnie z nim robiliśmy, że były wymiany śpiew kontra saksofon, że na przykład 4 takty śpiewałem, 4 takty grałem. No i to było takie bardzo, bardzo ciekawe, żeby po prostu mój saksofon zbliżyć jak najbardziej do tego śpiewu. Po prostu, żebym mógł zagrać to, co bym zaśpiewał. I już. Tak, tak. Ja pamiętam, jak wielkie wrażenie zrobił na mnie występ z Likonica na Jazz nad Odrą kilka lat temu. Mówiłeś, że byłeś na tym koncercie również. Tak, byłem również na tym koncercie. Naprawdę świetny koncert. Gość, który 87 lat wtedy miał, wychodzi i z taką lekkością właściwie to, co chce, to zagra i zaśpiewa. To chyba jest... To jest kwestia doświadczenia, lat pracy? No i też takiego luzu trochę, luzu, wydaje mi się. No. Podejścia do muzyki w ogóle, do swojego... Bo nie mogę sobie wyobrazić każdego robiącego. Właśnie, też do sposobu bycia na scenie, bo to jest też bardzo ważne dla muzyka. Ty jesteś na scenie bardzo ekspresyjny zawsze. Tak. No po prostu to jest, tak, wydaje mi się, część jakby ostatnio o tym z kimś rozmawiałem, że jest to trochę część takiej osobowości. Nie każdy... Są muzycy, którzy wychodzą na scenę, kłaniają się, grają swoje, wychodzą na bis i znikają. I tak to odbywa się, prawda? Tak wygląda koncert. Natomiast, a są też tacy jak ty, którzy nawiązują od razu tę nić porozumienia z publicznością. Tak, lubisz też poopowiadać między utworami, lubię, prawda? Lubię. No właśnie. Wydaje mi się, z tym, z tą ekspresją, to jest po prostu też jakaś chyba umiejętność wejścia w tą muzykę, jakby, że... Nie wiem, po prostu totalnie wydaje mi się, że się zjednaczam z moim instrumentem i jakby stajemy się jednością i też mam nadzieję, żeby to też było jakby z zespołem, po prostu wszyscy jesteśmy w trójkę takim jednym żywym organizmem. Jestem właśnie teraz po koncertach w duecie z Piotrem Orzechowskim, gdzie właśnie miałem wrażenie takiego totalnego scalenia, że Piotr bardzo podobnie odczuwa muzykę i jest tak samo ekspresyjny i zarazem fizyczny w tym, co robi, jak ja. Jest mi to bardzo właśnie bliskie. Chociaż Piotrek sprawia wrażenie bardzo takiego wyciszonego człowieka w takim pierwszym kontakcie. Ale jak tak? gra, to ale jest na scenie jakby... to już zupełnie inna, dokładnie. Inna osoba. Tych koncertów poza tym warszawskim ważnym 10 lutego w Romie w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz pewnie będzie więcej. Powiedz coś o nich. Tak, zaczynamy, mamy trochę koncertów w kwietniu. Szczególnie zaczynamy teraz trochę koncertować za granicą. Mamy okazję zagrać w kwietniu taką 3-dniową trasę. Będziemy grać na festiwalu w Budapeszcie. Dzień później będziemy grać w Austrii w klubie Porgy & Bess i dzień później w Gracu w klubie Stockwerk. I to będzie nasz taki pierwszy zagraniczny wyskok. Niespełna parę dni później zagramy w Bremie w Niemczech na targach. Jazz Ahead, tak? Na targach. Też ważne miejsce jest. Bardzo ważne. Miałem okazję tam też wystąpić 2 lata temu z takim duńskim zespołem i do teraz widzę, jak dużo temu zespołowi to dało, dlatego jestem podekscytowany, że tyle polskich zespołów będzie miało się tam okazję w tym roku zaprezentować, bo jest to pierwszy rok tej kolaboracji właśnie z Polakami. Oczywiście nie będzie to za szybko, kiedy się to znowu stanie, bo jest dużo, jakby co roku jest inny kraj. Jest kolejka, tak. Więc jest kolejka. Ale jest to ogromna szansa dla Polaków i jestem po prostu podekscytowany na myśl, że tam pojedziemy. No będziemy grać też na festiwalu w Lublinie. Mam jeszcze parę koncertów w Polsce. Wiem, że się szykuje też koncert w Kopenhadze na festiwalu. Na jesień też jakiś festiwal w Portugalii. To już jest bardzo prawdopodobne, że pojedziemy też na przełomie października i listopada do Japonii, Chin i Tajwanu. Więc trochę pozwiedzamy świata. Tak. To będzie czas, żeby myśleć na poważnie o nagraniu drugiej płyty? Zdecydowanie. Jakby z każdym koncertem staram się przynieść coś nowego, napisać nowy utwór, jakieś nowe inspiracje, podzielić się z czymś, z chłopakami, jakby wypróbować różnych rzeczy. Także że z każdym koncertem się do tego zbliżamy. Jesteśmy, wydaje mi się, coraz właśnie bliżej. Ja jestem bardzo ciekaw, jak ty tę swoją fascynację elektroniką przełożysz na współpracę z akustycznym triem. No. To wszystko jakoś się poukłada. Znaczy, wydaje mi się, że już z tą elektroniką zaczęliśmy trochę wcześniej, jak Michał Barański zaczął grać na gitarze basowej. Tak, już w trakcie naszego chyba trzeciego koncertu, bo pamiętam, premierę graliśmy w klubie 12 na 14, to zagraliśmy jeszcze ten koncert totalnie akustycznie. Ale już 3 dni później, już Potem jak zagraliśmy parę koncertów i słyszeliśmy to wszystko, to już wtedy się okazało, że właśnie ta gitara basowa będzie nam jakby też może dużo pomóc. Ten koncert w Trójce też już był taki inny, prawda? Tak, to prawda, to prawda. No i właśnie imienia Agnieszki Osieckiej. Michał Barański ma dużo efektów, właśnie tu mamy, to już są właśnie takie początki właśnie trochę innych rejonów sonicznych. Już jakby coraz bardziej się do tego zbliżamy. Też Łukasz Żyta zaczyna grać na instrumentach takich perkusyjnych, typu jakieś dzwoneczki, czy właśnie ma więcej jakichś, nie wiem, przeszkadzajek. Także jest dużo więcej możliwości. No jestem ciekaw, jak ta kolejna właśnie płyta będzie. Wydaje mi się, że to będzie totalnie inny proces niż wcześniej. Może być taki bardziej, nie wiem, bardziej produkcyjny nawet. No tak, tu weszliście do studia i zagraliście po prostu. Tak, dokładnie. No jestem, tak jak mówię, bardzo ciekaw, Kuba, tego, co tam wymyślicie na tej drugiej płycie twojego tria. Dlatego zapraszamy już na ten koncert 10 lutego, gdzie będzie duża namiastka tego wszystkiego. To już będziemy troszkę słyszeć, jak to będzie wyglądało na drugiej płycie twojego tria. Michał Barański na płycie na kontrabasie, ale pewnie na tej drugiej płycie już bardziej na gitarze basowej. Tak. Łukasz Żyta na perkusji, Kuba Więcek na saksofonach i na różnych instrumentach elektronicznych. Jeszcze coś pewnie dokupisz może. Może moi koledzy zespołu też dokupią i się tak kiedyś śmialiśmy, myśląc o naszym zespole za 10 lat, że Łukasz Żyta będzie grał na elektronicznej perkusji, Michał Barański na mugu, a ja będę śpiewał. Wszystko jest możliwe przecież. Wszystko przed tobą. Przecież właściwie początek twojej przygody jest dużo czasu, a ja bardzo lubię zmieniać kierunki, więc... A jeszcze przed wejściem na antenę wspominałeś o tym, że Another Raindrop pojawi się także na czarnej płycie. Tak, mogę już właśnie zdradzić, że już są początkowe, bardzo poważne myśli na ten temat i możliwe, że za parę miesięcy ten aktualnie pomysł ujrzy światło dzienne. Tylko się cieszyć. Przypomnę Państwu, 78. wolumen w serii Polish Jazz. To był debiutancki album tria Kuby Więcka, płyta Another Raindrop. Płyta nagrodzona Mateuszem Trójki, a Kuba Więcek dziś w audycji Mało Obiektywnie mówił Państwu przede wszystkim o koncertach. Ten najważniejszy 10 lutego, czyli w następną sobotę w Teatrze Roma o 19.30 w cyklu Dobry Wieczór Jazz. No i tych następnych również koncertach. Śledzimy strony internetowe, prawda? I tam tak, wszystko będzie... kubawiecek.com i Facebook. Tak jest. I tam wszystko Państwo odnajdą, gdzie będzie można Kubę usłyszeć. Nie tylko w trio, ale także w innych zespołach. Tak. Kuba, ja trzymam kciuki, żeby się wszystko poukładało. Powodzenia na koncertach, no i ta druga płyta jak najszybciej, jeśli mogę tak to ująć. Będziemy się starać. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za spotkanie, za rozmowę. 2 utwory jeszcze teraz przed nami z twojej płyty, jeśli pozwolisz. Who is the monkey in here? I ten hymn dla równości kończący album Another Raindrop. Kuba Więcek Trio. Dziękuję. Thank you. Naked Hymn for Equality, czyli hymn dla równości, a wcześniej także Another Raindrop, tytułowy utwór, i Who is the Monkey in Here? To trzy kompozycje Kuby Więcka z debiutanckiej płyty Tria Kuby. 10 lutego, czyli sobota, w Teatrze Roma w cyklu Dobry Wieczór Jazz. Koncert, na którym muzyka z tej płyty, ale również, jak Państwo słyszeli, Kuba mówił przed chwilą na antenie Trójki, ale również trochę już posmakujemy tego, co zdarzy się na drugim albumie tego rozwojowego, jak się okazuje, bardzo zespołu. Mam dla Państwa na ten koncert zaproszenia. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl 10 lutego 19.30 Dobry Wieczór Jazz. Nowa scena Teatru Roma w Warszawie. Proszę dać znać, że Państwo na ten koncert chcą się wybrać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl Za chwilę płyta, o której trochę z Kubą także porozmawialiśmy sobie. First Level, czyli poziom pierwszy. Sextet Franciszka Pospieszalskiego. Lider jest basistą, ale ma wokół siebie także znakomitych saksofonistów. Kuba Więcek na alcie, na tenorze Jędrzej Łagodziński, pianistę Grzegorza Tarwida i także perkusistów, perkusistę i wibrafonistę albo perkusistów, w zależności od utworu, tak to jest. Szymon Gąsiorek i Albert Karch. Franciszek Pospieszalski na kontrabasie, lider tego sekstetu. Płyta jest krótka, 36 minut z sekundami. Tak się zaczyna. człowiek człowiekowi brzytwę poda. To ludzka wygoda. Myśleć, mówić, wołać, klaskać. Dur. Tak się zaczyna płyta First Level sekstetu Franciszka Pospieszalskiego. W maju 2017 roku tak o tej płycie pisał Bartek Chaciński. Szczególnie warto się wsłuchać w album sekstetu Franciszka Pospieszalskiego, syna Jana i podobnie jak on kontrabasisty. O pokolenie świeższego i bardzo szeroko patrzącego na muzykę, a może po prostu ogromnie zdolnego także jako kompozytor. First Level to płyta krótka, mocna i dobitnie potwierdzająca, że nowa, kapitalna polska generacja jazzowa narodziła nam się w państwie duńskim. To był też jeden z wątków mojej rozmowy z Kubą Więckiem, bo ta Kopenhaga gdzieś tam się przewija w biografiach wielu młodych polskich jazzmenów. Jeszcze raz Państwu tę płytę polecam. Jeśli do tej pory nie trafiła w jakikolwiek sposób, najlepiej na kompakcie, ale może także i w formie elektronicznej do posłuchania. Format już nie jest najważniejszy. Ważne, żeby Państwo do tej muzyki sięgnęli, bo warto. First Level, Franciszek Pospieszalski, Sextet. Album z 2017 roku. Krótka płyta. Cis Dur, utwór, który ją otwiera. To tyle jazzu na dziś. Nie, nie. Jazzu będzie sporo dzisiaj w audycji, mało obiektywnie. Już teraz Państwa zapraszam. Ostatnia godzina to dziś będzie znowu spojrzenie w muzyczny kalendarz. Dwie ważne daty, bowiem 31 stycznia to data śmierci Janusza Muniaka. To już 2 lata. Dwa lata minęły. No i także 2 lutego urodziny innego saksofonisty, którego dźwięk jest rozpoznawalny właściwie od pierwszego spotkania z jego muzyką. Stan Getz bowiem urodził się 2 lutego i to właśnie Janusz Muniak i Stan Getz to będą bohaterowie naszej mało obiektywnej godziny koncertowej. Ale zanim to się stanie, to też już taka nasza tradycja w naszych spotkaniach mało obiektywnie dla Państwa nadawanych w Trójce z piątku na sobotę. Zerkamy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, bo tam, a jakże, nowe piosenki. Mówiłem o saksofonie Stana Getza, że jest nie do pomylenia z żadnym innym. Tak samo jest z głosem Glenna Hansarda. Roll on Slow to jest utwór z jego nowej płyty Between Two Shores. Płyta ukazała się 26 stycznia. Także już muzyka zabrzmiała w telewizji amerykańskiej, także Roll on Slow. Na perkusji, nawet na zdjęciu widać, na perkusji na stronie artysty dobry znajomy nasz, Max Weinberg. On też dzisiaj jeszcze zagra Wiedzą Państwo, z kim zagra Max Weinberg. Nowa płyta Glena Hansarda dzisiaj jeszcze na pewno powróci w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Roll on Slow to piosenka z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Na tej samej stronie z nowymi utworami do głosowania znajdą Państwo także i następną kompozycję pochodzącą z płyty, którą już przedpremierowo dość dobrze poznaliśmy w Trójce. Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki. Sen znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży. Rozjęcza mogiła, tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał stać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słysza. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona, dusze gdzie? Nie wiem, lecz wiem, gdzie dusza Ordona. Bóg skazał tak tule i tak jest. Rozszawaj te ludy syłyny. Pamiętaj te jak Chrystusa trzymała. Żmęka naszych pony mózga i na łamy. Bóg skazał. Wolni na stepie dźwięków. Ukraina. Wszędzie, gdzie spojrzysz, pomnik Mickiewicza. Lwów, Odessa, Iwano-Frankowsk, Drohobycz, Zbaraż i wiele innych miejsc. Ale jeśli sięgniemy do ukraińskiego programu nauczania, kilka ledwie utworów. A przecież on tą ziemią podróżował, pisał o niej, zachwycał się przestrzenią stepów. Słowa Aleksandra Jarmoły. Na okładce tej płyty Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki. Andrzej Stasiuk był gościem Piotra Meca niedawno w dniu premiery tego albumu i także o tym, jak go namawiali, jak im się udało go namówić do nagrania całej płyty, nie tylko stepów akermańskich. Reduta Ordona, bo to właśnie taki Mickiewicz na tej płycie, na której znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. Na tej następnej także znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. To nasza najważniejsza płyta w tym tygodniu w programie trzecim Polskiego Radia. Kolega ze studia radiowego od niedawna również, Krzysztof Zalewski, śpiewa Niemena. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Dziwny. Czasem aż wstyd przyznać się. Yeah. sobie. I tak to brzmi na tej płycie. Zalewski śpiewa Niemena. Otwieram okładkę płyty, a tutaj słowo od pani Małgorzaty Niemen o Krzysztofie. Ciekawe, czy się nie zaczerwienił, kiedy przeczytał to, co o nim napisała. Krzysztof Zalewski. Pamiętają państwo doskonale Jarocin, to wtedy ten materiał zabrzmiał na żywo, także na antenie Trójki. No a teraz jest płyta. Jest płyta 10, właściwie 11 utworów studyjnych, także 3 bonusy koncertowe. No ale my dziś skupimy się na tych studyjnych, jeśli państwo pozwolą. Pod numerem 3 jest Dziwny ten świat, a pod 6 Kwiaty ojczyste. Kwiaty krotki, fiołki i kaczeńce. Zielone wierchy nad Warszawą.